Lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 2 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 3 dni do wyborów prezydenckich w USA. Kandydaci walczą o głosy w kluczowych stanach. W poniedziałek z udziałem ministra zdrowia spotkanie na temat zmian w dostępie do rehabilitacji domowej. Jutro ostatni, trzeci dzień jubileuszowej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Na finiszu amerykańskiej kampanii wyborczej walka przenosi się na południowy wschód Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris apeluje o jedność i odrzucanie podziałów kreowanych przez Donalda Trumpa. Były prezydent przedstawia wyborcom wizję upadającej Ameryki, którą tylko on może uratować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. I am asking for your vote. Kamala Harris wystąpi dziś z gwiazdą rocka Jonem Bon Jovim w Charlotte, największym mieście Karoliny Północnej. Stan ten poparł w 2020 roku Donalda Trumpa. Ale teraz walka jest tam bardzo wyrównana. Trump będzie miał dziś w Karolinie Północnej 2 wiece. Pojawi się także w Virginii. Z kolei Kamala Harris odwiedzi Georgię. Na jej wiecu w Atlancie pojawią się m.in. reżyser Spike Lee, piosenkarka Victoria Monet i inne gwiazdy. Podczas swojej kampanii Donald Trump uderza w populistyczne tony i przekracza granice dobrego smaku. Wczoraj w Milwaukee wykonywał seksualne gesty, gdy podczas jego wystąpienia zepsuł się mikrofon. Przeciwnicy Trumpa uznali zachowanie byłego prezydenta za oburzające. Zwolennicy nagrodzili go jednak dużymi brawami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do zbliżających się wyborów prezydenckich w USA odniósł się premier Donald Tusk. Niektórzy twierdzą, że przyszłość Europy zależy od wyniku amerykańskich wyborów, podczas gdy w pierwszej kolejności zależy ona od nas, napisał na platformie X. Dodał, że bez względu na wynik, era geopolitycznego outsourcingu dobiegła końca. W poniedziałek odbędzie się spotkanie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących fizjoterapeutów i dostępu do rehabilitacji domowej. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji. Grzegorz Wietek mówi, że z dniem 1 stycznia praktycznie zlikwidowana zostanie cała rehabilitacja domowa. Z 2780 podmiotów, które aktualnie świadczą rehabilitację ambulatoryjną i także świadczą rehabilitację domową, zostaną około 400 podmiotów, które będą mogły świadczyć tego typu rehabilitację. Powiązane to jest z tym, że od 1 stycznia szacunkowo straci pracę około 20 tysięcy fizjoterapeutów oraz potencjalnie około 1 000 000 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostanie bez opieki. Fizjoterapeuci zapowiedzieli już protest, który ma się odbyć w środę przed Sejmem. Trwa 50. jubileuszowa kwesta na Starych Powązkach w Warszawie. W zaduszki, podobnie jak wczoraj, nie brakowało chętnych do finansowego wsparcia. Piękna pogoda nam sprzyja. Jest sporo darczyńców. No oczywiście zawsze mogłoby być więcej, ale nie narzekamy. Jaki dźwięk dominuje w puszce? No, dźwięk, powiedziałabym, ciężkiego grosza, ale każdy grosz się liczy. We w krwi mnie to weszło. 25 lat, jak mieszkałem w Łomży, kwestowałem na zabytki cmentarza łomżyńskiego, a teraz jak powróciłem na stare śmieci, od 9 lat na Powązkach. Nie jestem sam. To jest mnóstwo pięknych, wspaniałych ludzi. Super, pierwszy raz, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie wrzucają do puszek i wszystko jest tak, jak trzeba. Jutro trzeci, ostatni dzień kwesty. Aktywiści w Hamburgu pomagają ubiegającym się o azyl omijać przepisy dotyczące gotówki. W Niemczech od maja świadczenia są przelewane na konta, do których dostęp daje tylko karta pozwalająca na wypłatę z bankomatu 50 euro miesięcznie. Ograniczenie dostępu do gotówki i wykluczenie możliwości przelewów mają utrudnić kierowanie pieniędzy za granicę oraz przekazywanie ich przemytnikom ludzi. Urzędnicy szukają rozwiązań, które sprawią, że świadczenia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ubiegających się o azyl. Wydawana karta budzi jednak kontrowersje. Według części polityków jest niezgodna z konstytucją. Stąd pomysł organizacji Nie dla Karty, żeby płacić plastikiem za karty podarunkowe. Azylanci mogą je potem wymienić na gotówkę. Aktywiści twierdzą, że w ten sposób zapewniają imigrantom większą wolność w podejmowaniu decyzji, na co chcą wydać pieniądze. Organizacja z Hamburga wydała już gotówkę za kilkaset kart podarunkowych. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów i zimno, z lokalnymi przymrozkami w całym kraju, najchłodniej na południu Polski i w rejonach podgórskich. Termometry mogą wskazywać przy gruncie minus 6 stopni. W centralnej Polsce stopień na plusie, najcieplej na Pomorzu około 3 stopni. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu. Przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju. Zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Polskie Znaki i Rzeczy Ostatnie na koncercie w Trójce. Dziś, tuż po 21. Zaprasza Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Mój pierwszy raz. Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. Kino Panorama, Leszno, styczeń 1984. Miałem 6 lat. Byłem jedynym dzieckiem na wypełnionej po brzegi sali. Nie nadążałem czytać dialogów. Facet w kapeluszu rozwalał hitlerowców. Nagle łysa głowa jakiegoś Niemca wpadła pod rozpędzone śmigło. Krew bryzgnęła wprost na mnie. W nocy nie mogłem spać. Oglądałem film jeszcze raz. Później obejrzałem setki amerykańskich filmów. Tak jak każdy przeciętny mieszkaniec planety. Żadna inna kultura tak skutecznie nie wyeksponowała obrazu samej siebie za pomocą jakiejkolwiek metody komunikacji. Z użyciem Hollywood Ameryka dożylnie aplikuje światu swój mit. Kraj staje się w ten sposób ogólnoludzkim wyobrażeniem. Sergio Leone, Włoch, który znał jedno słowo po angielsku, goodbye, i w Europie kręcił amerykańskie filmy o Ameryce, powiedział: Ameryka to tak naprawdę własność świata, nie tylko Amerykanów. To fragment ze wstępu książki Na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki, której autor jest naszym gościem, Maciej Jarkowiec. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, miło mi. Maćka, już trzecia książka na temat Ameryki. Przypomnę, że druga, czyli rewolwer obok Biblii. W co wierzy Ameryka, była w konkursie Grand Press w samym finale, w konkursie na książkę reporterską roku. Więc nie tylko o tej najnowszej książce, wręcz czasami eseistycznej, ale także historycznej i także reporterskiej, jak to u naszego gościa. O tym wszystkim będziemy rozmawiać oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski, a wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Zacznijmy, Maćku, od samych początków, bo wyjaśniałeś to właśnie w książce W co wierzy Ameryka. Twoja fascynacja tym ogromnym krajem, właściwie można powiedzieć jakimś dodatkowym kontynentem w ramach kontynentu, to nie jest tylko taka czysta dziennikarskie zainteresowanie kogoś, kto został wysłany jako korespondent i pracował dla różnych gazet, tylko to jest twoja historia bardzo osobista i rodzinna też. Tak, to prawda. Ja, tłumacząc się przy okazji takich spotkań i rozmów o książkach z mojej przygody amerykańskiej, zawsze nadmieniam, że tak po połowie w zasadzie jestem Amerykaninem, że się czuję Amerykaninem troszkę, bo rzeczywiście to moje związki ze Stanami sięgają wczesnego dzieciństwa i potem przez całe życie te Stany się przewijają. Miałem kilka okresów, gdzie wracałem do nich na dłuższe pobyty, mieszkałem kilka lat tu i ówdzie, a rzeczywiście wszystko się zaczęło jeszcze w latach 80. wczesnych, kiedy mieliśmy taki epizod emigracyjny, rodzinny, miałem 7 lat. To jakby nie skończyło się taką dla mnie przynajmniej emigracją na stałe. Po jakimś czasie wróciłem do Polski, ale w Stanach zacząłem podstawówkę. Do Stanów jeździłem jako nastolatek i co najistotniejsze, być może w Stanach została część mojej rodziny najbliższej, bo moja mama mieszka w Stanach, dwie z moich trzech sióstr mieszkają w Stanach, więc siłą rzeczy, no tam już jest cała jakby ta część rodziny, siostry mają mężów Amerykanów, moje dzieci mają kuzynów Amerykanów, więc to jest cały czas taki związek rodzinny, bardzo bliski, a poza tym w pewnym momencie pewnie to wyniknęło z tego, o czym mówię teraz, że przez to, że miałem tak silne związki i siłą rzeczy pewną taką wiedzę amerykańską, nazwijmy to brzydkim słowem, insiderską. Jak zaczynałem karierę dziennikarza, no to gdzieś po prostu te tematy amerykańskie same się pchały do głowy i nie planując tego za bardzo, stałem się troszkę takim panem od Ameryki i wyspecjalizowałem się rzeczywiście w pisaniu o Stanach. Na początku to była prasa, pracowałem w Przekroju, w Proście, potem Gazeta Wyborcza, no a z czasem się to przerodziło w te trzy tomy rzeczywiście, które są takiego tryptyku non-fiction o Ameryce. Ale tu mogłoby się pojawić oskarżenie wręcz takie, że jesteś w związku z tym nieobiektywny, to znaczy, że jesteś, ponieważ jesteś po trosze Amerykaninem, to w związku z tym twoja fascynacja Ameryką jest taka amerykańska, bo w twoich wszystkich książkach czuć, że to jest miejsce, które cię jakoś pochłania. Ale jakbyś odpowiedział na taki zarzut ewentualne? Odpowiedziałbym, że raczej wydaje mi się, że oferuję w swojej pracy, to może zabrzmi trochę nieskromnie, ale oferuję takie spojrzenie, którego brakuje trochę w pisaniu o Stanach w Polsce, dzięki temu, że mam takie, a nie inne związki. Że jednak patrząc trochę z zewnątrz, bo jednak jestem tu i mieszkam głównie tu i przede wszystkim jednak jestem Polakiem, obywatelem tego kraju i bardziej związany jestem z tą krainą tutaj, więc patrzę na te Stany trochę z zewnątrz, ale mam taką unikatowe doświadczenia, unikatową wiedzę o Ameryce, która nie jest częsta w pisaniu, tak jak mówię, o Stanach w Polsce, więc i też z tą miłością do Stanów to jest troszkę tak jak z miłością do Polski, że ona tutaj broni się, jeśli chodzi o ten zarzut nieobiektywności, że moja miłość do Stanów nie jest jednoznaczna. To jest taki patriotyzm, który jednak stara się ojczyźnie zadawać trudne pytania. Zresztą taką samą taktykę, powiedzmy, stosuję wobec Polski. Wydaje mi się, że to w ogóle jest właściwe podejście do emocji związanych ze swoją ojczyzną. Ja też osoby, które słuchają nas w tej chwili, odsyłam do odcinka pliku tekstowego z Ewą Winnicką, która zresztą książkę Macieja Na bulwarach czekają potwory poleca, natomiast mamy też oddzielny odcinek, rozmowa z nią o Ślązakach kolonizujących Teksas. To zapraszam oczywiście do odsłuchu zarówno na stronach Trójki, jak i na różnych aplikacjach z podcastami. Ale to przejdźmy wobec tego do Ameryki w kinie, bo rzeczywiście Na bulwarach czekają potwory. Filmowa historia Ameryki wspaniale łączy historię kina amerykańskiego z historią Ameryki. I może wobec tego zacznijmy od tego ponieważ jest to opowieść chronologiczna. Pierwszy rozdział nosi tytuł Egzekucja Czolgosza z panoramą więzienia w Obern, 1901 rok, a kończy się już w zasadzie na współczesności. Bracia Lumière twierdzą, że to oni pierwsi nakręcili i pokazali film, ale jednak się okazuje znowu, że to Europa przegrała z Ameryką tak naprawdę. Jak to było? W pewnym sensie tak, chociaż to wszystko zależy od tego, na jaką mapę się patrzy. No, jak się siedzi w Europie, to się patrzy na mapę, gdzie Europa jest w środku i wszystko nam się wydaje bardziej związane z tym miejscem, w którym jesteśmy. Jak się pisze historię kina z perspektywy amerykańskiej, to się dostrzega, że być może wcale nie byliśmy pierwsi. Ale jakby ta rywalizacja nie jest tak istotna. Bardziej wydaje mi się, że ciekawe bardzo jest zupełnie jakby inna ścieżka rozwoju kina w Europie i w Stanach, która wynika z tego, jak to kino powstało. I należałoby powiedzieć tutaj o Edisonie, wynalazcy w cudzysłowie żarówki, bo on też nie był pierwszy z tą żarówką, ale wielu innych rzeczy przełomowych, które w tamtym czasie jakby rewolucjonizowały to, jak ludzie żyli po prostu. To kino powstaje w Stanach w takim momencie, kiedy tak naprawdę powstają miasta w tym współczesnym, dzisiejszym rozumieniu. Elektryczność, tramwaje, nowy transport, metro, wieżowce. Zdobywamy jakby panowanie nad przestrzenią, umiemy się szybciej poruszać, zdobywamy panowanie nad światłem. Siedzieliśmy przy świecach, nagle mamy sytuację, gdzie miasta rozświetlają neony, latarnie i tak dalej. Świat się zmienia totalnie. My jakby z dzisiejszej perspektywy, gdzie ekscytujemy się, nie wiem, nowym iPhone'em albo coraz większym telewizorem, trudno nam sobie wyobrazić, w jakich czasach tamci ludzie żyli. To była niesamowita rewolucja i ona zachodziła bardzo szybko. No i kino, do tego zmierzam, było częścią tej rewolty. Nagle dzięki technologii, którą właśnie w Stanach wymyślił Edison, on był twórcą pierwszych urządzeń do zarówno odtwarzania filmów, jak i tworzenia filmów, kino staje się częścią tego i na wielkim ekranie ludzie nagle widzą siebie ożywionych. Czyli ktoś napisał w czasie wielkiej panamerykańskiej wystawy w Buffalo, jeden z dziennikarzy napisał, że człowiek stał się Bogiem, tak? Panuje już nawet nad tym, że jest w stanie siebie sam ożywić. No i zmierzam do tego, że w Stanach to kino było częścią takiej rewolty technologicznej i bardzo szybko zostało przejęte przez biznes. Edison, poza tym, że był świetnym, że był naukowcem, a może bardziej takim kreatorem, który wokół siebie skupiał ludzi, którzy wymyślali różne rzeczy, on był też świetnym biznesmenem. I on jakby zapoczątkował ten trend, że zobaczył, że na tym można zarobić bardzo duże pieniądze. W Europie oczywiście też te pieniądze robiono, ale kino bardzo szybko też stało się taką domeną artystów. Tak? Surrealiści robili filmy, było jakby nową formą wyrazu artystycznego i potem też tą ścieżką się rozwijało. To też wpływ na to miały też inne metody finansowania. Państwo wspomagało robić filmy. W Stanach tego nie ma, to zawsze był prywatny biznes. I w Stanach jednak ta ścieżka biznesowa była dużo bardziej istotna od tej ścieżki artystycznej. I do dzisiaj to widać w kinie. Tak. Wystarczy powiedzieć kino europejskie, kino amerykańskie i od razu wiemy o co chodzi, prawda? Że kino europejskie to będzie to bardziej ambitne, a kino amerykańskie będzie bardziej popularne. 20 maja 1895 roku w Nowym Jorku na Broadwayu pod numerem 156 odbył się pierwszy na świecie biletowany seans filmowy. Pokazano 12-minutowy zapis walki bokserskiej. Dopiero 7 miesięcy później, w grudniu, w Grand Café w Paryżu, bracia Lumière'owie pokazali 45-sekundowe wyjście robotników z fabryki. Też same tematy tych pierwszych filmów tak. Od razu pokazują. Robotnic tam chyba było, jeśli uściślimy. A no właśnie. A ja mam robotników w książce. Ty masz robotników. Tak. Chyba jest robotnic, ale to do sprawdzenia. Nie ma książek bez błędów, jak się mówi w branży wydawniczej. Ale rozdział ten pierwszy jest też o czymś więcej, ponieważ opowiadasz wszystkim o Czolgoszu. Kto to był? Nie chcemy zdradzać wszystkiego, nie będziemy za bardzo spoilerować, ale jest to rzeczywiście postać bardzo istotna dla tych początków kina i dla... ona bardzo łączy się ciekawie, i o tym opowiadam w tym otwarciowym rozdziale, z postacią Edisona, o której już wspominaliśmy. Leon Czolgosz był synem emigrantów z Polski, z okolic Żninu. którzy wtedy w ramach tej olbrzymiej fali imigracyjnej, która napływała do Stanów wtedy z Europy, dostali się właśnie do Ameryki, zamieszkali w okolicach jeziora Michigan, Detroit, tam zmieniali miejsce. W każdym razie byli taką typową rodziną imigrancką na dorobku, marzyli o własnej farmie, pracowali w fabrykach. To był też czas, to jest istotne jest tło, bo to był też czas bogacenia się, wielkich fortun nowych, Gilded Age tak zwana, czyli pozłacana era z jednej strony, a z drugiej strony czas ruchu robotniczego, bo garstka się bogaciła obywateli, a masy generalnie pracowały za bardzo słaby pieniądz, w bardzo słabych warunkach i bez żadnej osłony socjalnej, więc rodzi się ruch robotniczy i właśnie w ramach tego ruchu robotniczego Leon, który tak naprawdę w rodzinie mówi po polsku i choć urodził się w Stanach, jego mama była w ciąży na parowcu, jak on pokonał tą podróż jakby w łonie matki, jeśli tak można powiedzieć. Urodził się już w Stanach, więc technicznie jest Amerykaninem. On w ramach tego ruchu robotniczego się radykalizuje. I nie będziemy zdradzać szczegółów, ale dokonuje pewnego czynu, który zostanie później opowiedziany na taśmie filmowej, stanie się przez Edisona, zresztą jego ludzi, i stanie się jednym z takich bardzo, bardzo wczesnych hitów. W tamtym czasie, kiedy kino tak naprawdę było rozrywką dla ludzi pracy, ono było pogardzane przez elity. Dla elit nadal był teatr, opera, kino było uważane za taką tanią rozrywkę dla mas. Ale to, co należy powiedzieć, że ten jeden z tych założycielskich filmów i ta historia, którą opowiadasz, jest od razu historią o oszustwie filmowym. I dlatego to jest ważne, no bo cała twoja książka w gruncie rzeczy jest trochę o tym, jak kino, no właśnie, jakbyś to określił, czy ono amerykańskie, czy ono oszukuje, czy ono właśnie, nie wiem, tworzy, tak jak u Baudrillarda, którego cytujesz i który zresztą mam wrażenie, że ta jego podróż francuskiego filozofa przez Amerykę jest takim jednak stałym punktem odniesienia w różnych książkach amerykańskich, no bo on stworzył to pojęcie simulacrum, czyli takiej fikcji, która jest jakby silniejsza w pewnym sensie od rzeczywistości. I to kino jakby od razu na początku właśnie zaczyna tworzyć jakąś rzeczywistość, tak? Tak, tak, tak. No rzeczywiście ta książka Ameryka Baudrillarda towarzyszyła mi przy pracy i ta jego myśl, o której wspominasz, czyli że fikcja w Stanach wyprzedza rzeczywistość, jest punktem odniesienia dla mnie i oczywiście nie ma jednoznacznych odpowiedzi, bo to jest w pewnym sensie, zresztą Baudrillard był filozofem, poza tym, że był socjologiem, jest to myśl filozoficzna, więc tak ją traktujmy, ale ta książka jest, taki był zamysł, jest takim poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie, co jest pierwsze może, albo też poszukiwaniem odpowiedzi na takie pytanie, gdzie w Stanach jest granica między fikcją a rzeczywistością, którędy przebiega, czy w ogóle można ją wyznaczyć i rozdział po rozdziale przyglądam się właśnie temu, jak trudno odpowiedzieć na to pytanie, jak nieraz ta rzeczywistość wykreowana na ekranie staje się istotniejszą i jakby prowokuje pewne zjawiska społeczne, tak jak w drugim rozdziale chociażby, gdzie opowiadam o powstaniu filmu Narodziny Narodu Griffitha, rewolucyjnym, ale rewolucyjnym w sensie filmoznawczym, takim w sensie rozwoju kinematografii, ale również w sensie społecznym. I to jest idealny przykład na to, o czym mówimy, gdzie jakby to, co zostaje pokazane, wpływa potem na społeczeństwo. Ale to tutaj może, tu możemy zdradzić, o co chodzi. I przeczytam taki fragment, a ty to rozwiń. Klan, chodzi o Ku Klux Klan, rósł w siłę zarówno na prowincji, jak i w dużych ośrodkach, gdzie masowo osiedlali się czarni. W marszu w Waszyngtonie reprezentacyjnymi alejami rządowej dzielnicy przeszło 50 tysięcy zakapturzonych mężczyzn z pochodniami w dłoniach. W wielu regionach do klanów wstępowali politycy, sędziowie, policjanci. Natomiast ta organizacja tak naprawdę nie istniała, dopóki nie pokazał jej Griffith w Narodzinach Narodu. Tak, to była organizacja, która powstała w Tennessee zaraz po wojnie secesyjnej i dość szybko zniknęła. To była garstka ludzi, ona dość szybko zniknęła z życia społecznego, nie zaistniała w nim w ogóle w zasadzie, ale gdzieś tam tkwiła w wyobrażeniach pewnych, takich też obrazach, to są bardzo nośne obrazy, no nie, faceci w białych prześcieradłach i kapturach, płonące krzyże i tak dalej. I to najpierw zostało wykorzystane w powieści Klansman, na której to podstawie Griffith postanowił nakręcić swój pierwszy długo pełnometrażowy film. Griffith był jednym z takich wyrobników tego wczesnego kina. Mówimy Narodziny Narodu, to jest rok 1915, czyli mówimy o bardzo wczesnym okresie i przed Narodzinami Narodu w zasadzie. Większość, zdecydowana większość, prawie wszystkie, można powiedzieć, filmy, to były filmy krótkometrażowe. Powstawało bardzo dużo, bardzo prostych z dzisiejszego punktu widzenia krótkich opowieści, które sprzedawano do kin i one zarabiały świetne pieniądze, no bo to, tak jak mówimy, to było nowe. Dla ludzi sam fakt, że patrzyli na ruchome obrazy na ekranach, to już była rozrywka. No i Griffith miał ambicje, żeby zrobić coś większego. I rzeczywiście, nie wdając się w szczegóły, coś takiego zrobił. Na podstawie powieści Klansman pokazał historię z południa Stanów Zjednoczonych po wojnie. No i pokazał taki świat, w którym czarni, którzy uzyskują wolność, niewolnicy, którzy są uwolnieni, przejmują władzę i wszystko kończy się źle. Tak? To są ludzie agresywni, to są ludzie, którzy nie szanują prawa, to są ludzie, którzy gwałcą i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ten świat po zniesieniu niewolnictwa w filmie Griffitha się rozpada. Następuje chaos. Dużo przemocy też jest w tym filmie, szczególnie jak na tamte czasy. No i rzeczywiście to było iskrą dla pewnego jego mościa z Atlanty nazwiskiem Simmons, gdy usłyszał o tym filmie, a potem go zobaczył, to było dla niego takim bodźcem do... Był też miłośnikiem powieści Klansman, zaznaczmy. I rzeczywiście zainspirowany tym obrazem, jego rozmachem i jego powodzeniem, postanowił wskrzesić Ku Klux Klan. I to mu się udało i co ciekawe, udało mu się też dzięki temu filmowi, bo film w tamtym czasie nie miał tak skutecznej dystrybucji jak dziś, jakikolwiek film. Nie było możliwości dotarcia z kopiami filmowymi do tak wielu miejsc w tak szybkim czasie, więc ta dystrybucja Narodzin Narodu była ogromna, ale ona była rozłożona w czasie. Ten film jeździł po Stanach specjalnymi pociągami zresztą przez kilka dobrych lat. Docierał do coraz dalszych zakątków, do coraz mniejszych miasteczek i to umożliwiało Simmonsowi rekrutację w tym czasie. Jakby ludzie zainspirowani tym, co widzieli znowu na ekranie, tak jak on, chcieli wstępować do organizacji, którą im oferował. A też pamiętać należy, że to jest też czas wielkiej migracji, czyli bardzo dużo Afroamerykanów zmienia miejsce zamieszkania, osiedlają się w nowych ośrodkach, w nowych miastach i budzą niechęć, niepokój, nienawiść bardzo często ale, u swoich białych sąsiadów. Ale rozbudzano właśnie przez film, który z jednej strony jest arcydziełem kinowym, natomiast pokazujesz, jak bardzo przyczynia się realnie do wzrostu rasizmu. I rzeczywiście to jest jeden z tych momentów, kiedy to kino kreuje rzeczywistość. Dokonajmy pewnego skoku. Przypominam, że cały czas w pliku tekstowym Maciej Jarkowiec, Na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki. Książka wydana podobnie jak poprzednie Maćka o Ameryce przez wydawnictwo Agora, bo tak jak wspomniałem, to idzie chronologicznie. Mamy potem oczywiście historie związane z Charlie Chaplinem. Mamy potem wielkie gwiazdy kina amerykańskiego z początku jakby tego już Hollywoodu, ale wydaje mi się, że nie da się opowiedzieć o Ameryce, jeżeli nie wspomnimy o westernach, prawda? To jest rozdział pod tytułem Diligence. I tutaj też między innymi opowiadasz o historii Johna Wayne'a. John Wayne nie reprezentuje na ekranie Ameryki. On jest Ameryką. I podkreśliłem sobie cytat z wypowiedzi Johna Wayne'a, który zagrał w 80 westernach. Pytany, czy odczuwa empatię w stosunku do rdzennej ludności, odpowiedział: nie zrobiliśmy nic złego, odbierając im ten wspaniały kraj. Szło o przetrwanie. Potrzebowaliśmy ziemi, a oni chcieli ją samolubnie zatrzymać dla siebie. I zresztą teraz mi się przypominają jakby fragmenty z twojej pierwszej książki, ale to może o tym zaraz, o tym, co teraz się dzieje z tą rdzenną ludnością. Natomiast czy to nie było tak, że z kolei westerny jakby usprawiedliwiały w gruncie rzeczy całe podbicie Ameryki. No właśnie na przykład tą przemocą, w ogóle stworzenie tej postaci, tego złego, tu możemy użyć tego słowa w sensie historycznym, Indianina. I stworzenie tego, że nawet w Polsce na podwórku jedni byli kombojami, a drudzy byli Indianami. Więc ten western też się jakby przyczynił do stworzenia całego mitu Ameryki. Oczywiście, oczywiście. Western jest o tyle istotnym gatunkiem, że jako pierwszy dociera do masowej publiczności na całym świecie, nie tylko w Stanach. Ten film, o którym tutaj piszę w tym rozdziale, jeden z filmów, ale który jest tytułem dla tego rozdziału, Diligence, Johna Forda z 1939 roku, był przełomem w tym sensie, że Ford postanowił nakręcić widowisko w plenerach. Wyjechał z ekipą do Monument Valley, pogranicza Arizony i Utah, i pokazał niesamowite przestrzenie, te właśnie przestrzenie zachodu zdobyte, w cudzysłowie, przez nas Europejczyków. I w tamtym czasie kina w poszczególnych krajach opierały się głównie na rodzimej produkcji. Western jest takim pierwszym gatunkiem amerykańskim, który dociera do całego świata w takiej masowej dystrybucji i podbija ten świat, no bo właśnie to piękno pokazane na ekranie, ta wolta, którą wykonał Ford, że mówi nie, wychodzimy ze studia i pokazujemy, jak wspaniały mamy kraj, rozprzestrzeniała ten amerykański mit. A mit jest o tym, tak jak wspominasz, mit polega na tym, że jeśli chcemy mieć jakąś historię o powstaniu kraju, który się nazywał ojczyzną wolności i demokracji, no to pewne rzeczy musimy ukryć. Bo jeśli przyznamy przed samymi sobą i przed światem, że wymordowaliśmy ileś tysięcy czy milionów ludzi, żeby zdobyć cały Zachód i żeby przejść z Atlantyku do Pacyfiku, no to wtedy mamy problem. No to gdzie jest nasza opowieść o wolności, o demokracji, jakiejś takiej przyszłości świetlistej dla ludzkości, którą Ameryka o sobie promuje? No i Western do tego służył, żeby kłamać, tak? W skrócie rzecz ujmując, żeby pokazywać, oczywiście w swojej pierwszej fazie, ale właśnie to był ten złoty okres Westernu. Nie wszystkie Westerny, ale bardzo dużo Westernów pokazywało właśnie, i niektóre z takich najważniejszych też pokazywało rdzennych Amerykanów jako takie po prostu zło ukryte, bo oni często nawet nie są, nie widać ich na ekranie, oni gdzieś tam wyskakują z jakichś krzaków, atakują, nie wiadomo kim dokładnie są, czy to Apache, czy inni, więc to jest takie zło, które przychodzi znikąd, zabija i jest totalnie niezrozumiałe, więc generalnie musimy je zwalczyć. I rzeczywiście sporo westernów tak przedstawiało tę sytuację i Wayne, John Wayne był jednym z takich ikon amerykańskiego, nie tylko kina, ale całej kultury. Który rzeczywiście swoją twarzą w pewnym okresie swojej kariery firmował też tego typu podejście do historii kraju. Tych przykładów politycznych związków kina amerykańskiego jest więcej, ale jakby w kontekście tego, co mówisz, twoja pierwsza książka amerykańska, tak? Powrócę jako piorun. Krótka historia dzikiego zachodu, w której są przejmujące sceny degrengolady z jednej strony współczesnej rdzennych mieszkańców Ameryki w rezerwatach, ale też z drugiej strony od razu przypominasz o tym, że ta walka trwa tak naprawdę, bo od razu szybko się pojawia wątek z 2016 roku, rezerwat Standing Rock, gdzie trwał wtedy protest przeciwko budowie ropociągu pod korytem rzeki Missouri. To może powiedz właśnie parę słów, jak to teraz jest z tymi rdzennymi mieszkańcami Ameryki? No rzeczywiście w tej pierwszej książce przyglądałem się oczywiście też historii, konkretnie ludu Lakotów, ale też w jakichś wątkach pobocznych całej jakby relacji rdzennych ludów z państwem Stanów Zjednoczonych. Ale podróżowałem też po rezerwatach na środkowym zachodzie, właśnie tych głównie lakockich. Standing Rock był jednym z nich i tam rzeczywiście trwał proces i próbowałem uchwycić jakby tą teraźniejszość. Moim bohaterem w tej pierwszej książce głównym jest Russell Means, czyli człowiek, który z takimi swoimi współwojownikami pod koniec lat 60. zakładał coś, co się nazywało American Indian Movement, czyli taką największą organizację w tamtym czasie walki o prawa i o jakby w ogóle pewien taki powrót do rozmowy o tym, jakie powinno być miejsce rdzennych Amerykanów we współczesnym państwie, bo przed latami 60. oni byli jakby zapomnieni zupełnie w tych rezerwatach. Te rezerwaty no to długo by jakby można mówić na temat tego, jakie tam były problemy, ale w bardzo wielkim skrócie były bardzo zaniedbane przez państwo i państwo amerykańskie nie wywiązywało się z umów, które samo podpisywało z tymi rezerwatami. W każdym razie, skracając całą historię, oni wtedy rozpoczęli coś, co dzisiaj rzeczywiście przynosi pewien skutek. To były te lata 60., końcówka lat 60. I lata 70., ta walka, okupacja, chociażby osady Wounded Knee, słynna w 1974 roku, ona rozpoczęła pewne ożywienie wewnątrz tych społeczności. Młodzi ludzie zaczęli chcieć rozumieć, kim są. Zaczęli chcieć uczyć się języków swoich dziadków. Zaczęli chcieć poznawać rytuały, tradycje, religie. Zaczęli dostrzegać, że gdzieś w pewnym momencie zostali oszukani i że ich rodzice czy dziadkowie zostali przemieleni przez system szkół z internatami, tak jak w Kanadzie. Jak to się ma do ich tożsamości. To był taki moment przełomu i rzeczywiście dziś nie jest dobrze, bo tam nadal jest dużo problemów takich społecznych, które też wynikają z historii, wynikają z trudnych relacji rezerwatów z państwem, wynikają z wielu zaniedbań, ale jest lepiej w tym sensie, że jest pewne odrodzenie. Są szkoły plemienne, tribal schools, jest kultura, która staje się żywa. Są święta, są tradycje, jest język właśnie, który wraca. Więc to jest, ale nadal jest bardzo źle. Jednym z takich filmów, który w ostatnich latach zrobił na mnie największe wrażenie, to jest niezależny film pod tytułem Pony, który został nakręcony właśnie w rezerwacie Pine Ridge Lakockim. Proszę mi wybaczyć, nie pamiętam teraz nazwiska reżysera, ale film był bardzo niszowe, niezależne kino pokazywane na świetnym zresztą festiwalu, na który od razu zapraszam w listopadzie, kolejna edycja we Wrocławiu, American Film Festival. Tam można zobaczyć taką Amerykę właśnie od podszewki, która nie jest pokazywana w tym mainstreamowym kinie dziś. Tą Amerykę w kryzysie, Amerykę blisko ludzi, blisko ulicy. No i jeden z tych filmów pokazywał właśnie Pine Ridge dziś. Opowieść o młodych ludziach, którzy próbują gdzieś sobie ułożyć życie w tym rezerwacie. Odsyłam do tego filmu, pewnie gdzieś można to zobaczyć, bo tam widać to, o co pytasz. Nie? Twoja książka Na bulwarach czekają potwory pokazuje te wątki indiańskie, no, użyjmy tego starego słowa, powracają, więc to jest też historia o tym, jak bardzo Ameryka jest ufundowana na zbrodni w stosunku do rdzennej ludności. Powraca też wątek kina afroamerykańskiego, nie tylko tam w 1915 u Griffitha, ale też potem jak to kino usiłowało się wybić na jakby swój styl też kina afroamerykańskiego. Bardzo ciekawy jest ten wątek dotyczący tego, jak Hollywood, który był strasznie konserwatywny, w pewnym momencie zobaczył, że przyszło nowe pokolenie, generalnie hipisowskie, i bardzo chętnie z tego skorzystał. To jest też ciekawe, kiedy następuje taki jednak przełom, kiedy do kina się dostają te różne rzeczy, które były wcześniej zakazane, które wręcz tych szefów z Hollywood budzą w zasadzie ich obrzydzenie tak naprawdę, ale czują, że tam są pieniądze. Tylko, że co? Też w tym momencie ten jakby jakiś nowy mit wolności, mit kontrkultury, mit sprzeciwu, też zostaje po raz kolejny przemielony, wykorzystany przez przemysł wielki. Tak, tylko że akurat to wykorzystanie jest z korzyścią dla widza, że tak powiem w największym skrócie, prościej mówiąc, powstają wtedy rzeczywiście wybitne filmy w latach 70. To jest najlepszy według mnie mój ulubiony okres w kinie amerykańskim, gdzie ono robi to, co teraz robi tylko kino niezależne, o czym mówiłem przed sekundą. Ono pokazuje ludzi, opowiada trudne współczesne historie. Tego nie ma w dzisiejszym kinie amerykańskim, nawet wśród tych najlepszych artystów, których cenię. No, Scorsese, czy Nolan, czy Tarantino, ci ludzie, którzy robią duże kino za duże pieniądze, oni może robią świetne filmy, ale też nie opowiadają współczesnych historii, takich blisko ludzi. Wtedy to się działo, w latach 70., w końcówce lat 60., a wynikało z tego, o czym wspominasz i o czym mówiliśmy na początku. To znowu były jakby motorem do tej rewolty w samym Hollywoodzie. Też był biznes. Wyglądało to tak, że te wielkie widowiska w starym stylu, które tworzyły wielkie wytwórnie hollywoodzkie w latach 60., po prostu przestały się sprzedawać. Nikt na to nie chciał chodzić do kina z wielu względów, a dwa najważniejsze są takie, że z jednej strony mamy coraz dynamiczniej rozwijającą się telewizję, a z drugiej mamy strony olbrzymie przemiany społeczne. Ludzie żyją czymś innym, tak? Jest ruch praw obywatelskich, jest wojna w Wietnamie, jest lato miłości, hipisi, rewolucja seksualna. No po prostu kraj się zmienia bardzo szybko i kino to właśnie sprzed rewolty tego nie pokazuje, więc ludzie nie chcą tego oglądać, więc szefowie wytwórni, kiedy pukają do nich jacyś dziwni kolesie w długich włosach ze skrętami nieraz w kącikach ust, mówią, no dobra, spróbujemy. I dają im te pierwsze pieniądze na te pierwsze filmy, za takie przełomowe obrazy tamtego czasu uważa się Bonnie i Clyde'a i Swobodnego Jeźdźcę. Dają im te pieniądze i okazuje się, że ludzie chcą to oglądać. Stoją kolejki do kin. No więc cała dekada lat 70. jakby korzysta z tego, że rzeczywiście duże studia finansują ambitne, społecznie zaangażowane kino. Skoczmy wobec tego, zostawmy, bo oczywiście jest ważny wątek, że tak powiem, kino nowej przygody, od którego w pewnym sensie zaczęliśmy, ponieważ to był Indiana Jones, którego obejrzałeś w kinie. Ja zresztą też oczywiście jestem dla ciebie chyba tylko odrobinę starszy i też dla mnie te pierwsze doświadczenia bycia wręcz przemycanym do kina, bo czasami to były takie z jednej strony filmy jak Duch, ale też właśnie początek cyklu z Indianą Jones i oczywiście Gwiezdne Wojny. I tutaj się już zaczyna pojawiać też ten wątek kina związanego z władzą. Mówię tutaj przede wszystkim o... To była z kolei postać raczej wtedy na VHS-ach oglądana, czyli Sylvester Stallone jako Rocky i jako Rambo. I rzeczywiście, dlaczego prezydent USA zaprasza Sylvestra Stallone do stołu? No po tej dekadzie, o której mówiliśmy, lat 70., gdzie kino pokazywało kryzys, znów nastąpiło pewne przesilenie. I zresztą nie tylko w kinie, w ogóle w całym kraju ta rewolta lat 60., tak jak wspomniałeś, została jakoś przemielona, została jakaś przejedzona. Pewni ludzie dorośli, pewni ludzie się szybko zestarzeli, pewni ludzie zarobili na czymś duże pieniądze, więc też stwierdzili, że może nie warto już robić nowej rewolucji. Społeczeństwo było zmęczone i przyszedł Reagan. I Reagan rzeczywiście jest, on jakby, wydaje mi się, że spośród, może Obama jeszcze, ale spośród prezydentów w ostatnich dekad amerykańskich jest najbardziej taką wyrazistą personifikacją tego amerykańskiego optymizmu, tak? On przyszedł z dobrą nowiną po prostu. I przyszedł z kina. Z uśmiechem i przyszedł też z kina, dokładnie. No i rzeczywiście zarówno prezydent, jak i cały kraj chcieli już widzieć coś innego na ekranie. Chcieli oglądać bardziej optymistyczne historie. Reagan wierzył w to, że kino jest takim dodatkowym departamentem w jego administracji. Nazywał to departamentem rozrywki, który ma po prostu pocieszać ludzi, podnosić na duchu. I rzeczywiście przełomem takiego rozrywkowego, takim pierwszym filmem rozrywkowego, dużoskalowym kina są oczywiście Gwiezdne Wojny, ale bardzo ciekawa jest też historia właśnie Sylwestra Stallone, który w 78 roku, kiedy nikt go nie znał i kiedy przymierał głodem, w skrócie rzecz ujmując, był bez grosza, był, napisał scenariusz tam w kilkanaście dni o bokserze z Filadelfii i uparł się, że sam zagra w tym filmie, mimo że ten scenariusz się spodobał rzeczywiście dużym producentom, ale tam była taka kwestia, że oni bardzo chcieli, żeby to jakiś gwiazdor zagrał tego boksera. Stallone się uparł, nie przyjmował nawet bardzo dużych pieniędzy, które mu oferowano za to, żeby jednak odpuścił tą rolę. Zagrał, został gwiazdą. Rocky był właśnie takim takim optymistycznym oddechem po tych trudnych latach 70., po tym ciężkim kinie. No i na fali tego Stallone stał się taką twarzą właśnie tego reganowskiego nowego optymizmu. Przecież jeden z Rocky, chyba czwarty, to jest walka z Iwanem Drago, czyli starcie amerykańsko-sowieckie. No i oczywiście Stallone też jest twarzą Rambo, czyli powrót do Wietnamu. Ale ty mówisz, nazywasz to optymizmem, ja bym powiedział wprost, że to jest propaganda. Oczywiście. Tak, no, tak oczywiście. Naprawdę. Co potem też tym bardziej widać w latach 90. To jest rozdział z kolei Wróg numer 1, czyli już film 2012, ale jakby ten proces się zaczyna w latach 90. To ja bym spytał tak, domykając te wątki, czy to jest tak, że nadal CIA ma swoje biuro w Hollywood? Pewnie ma, znaczy na pewno ma. Oni tam mają taką swoją komórkę i współdziałają ze studiami, tylko że dziś, mówiliśmy już też troszkę o tym, dziś to kino mainstreamowe amerykańskie, ono w zasadzie w pewnym sensie jest pozbawione znaczenia, w takim sensie społecznym, wpływu. To są bajki troszkę dla dzieci. One mogą być przyjemne w odbiorze, rozrywkowe, idealnie się pasują do coli popcornu, ale za bardzo Hollywood nie jest jakby takim relewantnym dziś uczestnikiem jakiejś debaty społecznej, więc CIA też za bardzo nie ma się czego obawiać. CIA działało w Hollywoodzie bardzo intensywnie właśnie w latach 80. za Reagana, gdzie pomagało finansować produkcje, które miały pokazywać amerykańską potęgę, choćby filmy z Tomem Cruise'em też. Jezu, wypadł mi teraz tytuł. Mission Impossible. No Mission Impossible to już lata 90., ale w latach 80. mieliśmy ten film o pilotach marynarki. Top Gun. Tak, oczywiście. No i Hollywood działa w ten sposób, że te filmy, które pomagają pokazywać taki pozytywny obraz służb i amerykańskiego państwa, jego działań międzynarodowych, dostają wsparcie. A te, które próbują pokazać rząd Stanów Zjednoczonych od strony negatywnej, często nawet CIA działało tak swego czasu, że utrudniało produkcję takich filmów, biorąc po prostu udział w licytacjach na scenariusze i wykupując scenariusze, które były jakieś niebezpieczne i po prostu ukatrupiając je, nie kierując tych filmów do produkcji. Więc wtedy tak, w latach 80., potem mieliśmy lata 90., gdzie też jakby to było utrwalane i potem mieliśmy oczywiście wojnę z terrorem. Po 11 września 2001 i tutaj film bardzo istotny, o którym już wspomniałeś, Wróg numer 1, jest takim modelowym przykładem na współpracę między Hollywoodem a służbami amerykańskimi, gdzie próbuje się wykreować jakąś historię. Mm. W tym przypadku ta historia dotyczy tego, że jakoby amerykańskie służby nie złapałyby Osamy Bin Ladena, gdyby nie posługiwały się torturami. A to było w tym okresie, kiedy była bardzo gorąca debata i oburzenie zresztą międzynarodowe, zarówno w Stanach też wewnętrzne, na to, że Amerykanie po prostu stosowali tortury w tej wojnie. Tam to zostało pokazane tak, że niby były one konieczne, co jest nieprawdą, co zostało wielokrotnie udowodnione. Dziś CIA za bardzo nie ma co robić, bo nie ma, Hollywood nie ma takiego znaczenia aż. To wobec tego ciekawe, czy będzie jeszcze za parę lat możliwe ciąg dalszy twojej książki, jakby kolejne rozdziały, ale wobec tego wszystkiego, co powiedziałeś, to jakby trawestując, czy używając tytułu twojej książki, w co wierzy Ameryka, rewolwer obok Biblii jest w tym tytule, ale właśnie, w co wierzy Ameryka? Czy Ameryka wierzy w siebie i w swoje obrazy, które wykreowała teraz? Bo jesteśmy też tuż przed wyborami w Stanach, więc to ogólne pytanie w ogóle, w co wierzy Ameryka, jest niesłychanie istotne. No to jest świetne pytanie, rzeczywiście. I wydaje mi się, że Ameryka jest w takim momencie troszkę, i to nie pierwszy raz w swojej historii, gdzie traci trochę wiarę w samą siebie. Jest w takim momencie zwątpienia. Jeśli spojrzymy nawet na już takie sondażowe, statystyczne, społeczne dane, którzy socjologowie nam dostarczają, jak młode pokolenia amerykańskie spoglądają na własny kraj, no to tam jest ogromna rozbieżność między jakby wiarą w amerykański sen, wiarą w amerykańskie możliwości wpływu na sprawy globalne, wiarą w amerykańską wolność i demokrację. Dużo mniej ludzi z młodego pokolenia ma pozytywny stosunek do tych wszystkich spraw, o których mówię, wierzy w to, niż ludzie z wcześniejszych pokoleń. Mhm. To widać taki trend spadkowy w tej kwestii. Więc to, jeśli chodzi o sondaże. No tak ujmując rzecz bardziej filozoficznie, rzeczywiście Ameryka jest w takim momencie, gdzie się zastanawia troszkę sama nad sobą. Jest oczywiście bardzo podzielona, mamy olbrzymią polaryzację. W warunkach takiej polaryzacji, takiej zimnej wojny domowej, trudno się też reformuje kraj, więc wiele rzeczy leży trochę odłogiem niezałatwionych i one potem narastają do olbrzymich problemów. Też takim modelowym przykładem jest na przykład reforma imigracyjna, o której się mówi od czasów Reagana w zasadzie. Demokraci próbują się dogadać z republikanami, jeśli chodzi o jakieś nowe, duże prawo imigracyjne, które uporządkowałoby to i może ustabilizowało też sytuację na granicach w zasadzie od końcówki lat 80. i do tej pory się nie dogadali, więc ciągle mamy takie łatanie tej sytuacji, ciągle jest tak zwany kryzys migracyjny, przez to ta kwestia oczywiście jest wykorzystywana przez populistów w typie Trumpa i takich spraw niezałatwionych jest dużo więcej, chociażby też gun control, tak, czyli to, co zrobić z bronią, z uzbrojeniem społeczeństwa i z tym, że to prowadzi do tragedii w szkołach i gdzie indziej. Wiele jest takich spraw i to też powoduje takie zwątpienie troszkę sporej części społeczeństwa w to, co dalej. Sytuacja międzynarodowa, no też rozmawiamy tutaj w chwili, kiedy jedna wojna trwa, druga się zaczyna na Bliskim Wschodzie. Ameryka gdzieś też musi się orientować w tym układzie i spójrzmy, że jeśli już mówimy o takiej sytuacji globalnej, geopolitycznej, co też oczywiście ma wpływ na to, jak Amerykanie sami siebie postrzegają, że oni nie są jakby teraz tym wektorem decydującym. To nie oni narzucają narrację. Tak? Oni dopiero się oni przychodzą z reakcją, oni nie przychodzą z akcją. To Putin najeżdża Ukrainę, oni muszą się jakoś tego odnieść. To samo mają na Bliskim Wschodzie. Izrael najeżdża Gazę i Netanyahu się w ogóle nie słucha, bo pani Bidena. I to już to widać od co najmniej roku, ale czy wobec tego niezależnie od wyniku nadchodzących wyborów, a szczególnie w momencie, w którym Trump by je przegrał, czy rzeczywiście, czy możliwe, że nastąpią filmowe sceny, jak z filmu o wojnie domowej? Jak ty uważasz? Mówisz teraz o Civil War, tak? Tak. Tegorocznym. Zastanawiam się po prostu, czy pytam się ciebie jako specjalisty, czy to nie jest tak, że jeżeli Trump by te wybory przegrał, czego ja bym na przykład chciał, żeby przegrał, ale czy on będzie się w stanie, on i jego fanatyczni wielbiciele, czy będą w ogóle w stanie się z tym pogodzić? No to jest pytanie, które nurtuje Amerykę dziś i jest jednym z tych kamyczków do tego ogródka, o którym mówiliśmy, o zwątpieniu Amerykanów w swoją własną krainę i w swój sen. Rzeczywiście nikt nie zna odpowiedzi, wiesz, na to pytanie, bo nie wiemy. Wiemy, co się stało 6 stycznia parę lat temu, kiedy Trump przegrał wybory. Wiemy, jakie są jego wypowiedzi, jakie emocje rozbudza w swoim elektoracie. Możemy mówić tylko o tym, co wiemy, o faktach, więc wiemy jeszcze, że społeczeństwo jest po zęby uzbrojone, że jest w nim sporo radykalnych emocji, ale wiemy również, bo nie chciałbym tutaj jakiejś czarnej wizji rozpościerać. Wiemy również, że mimo wszystko amerykańskie instytucje są dość silne. Wiemy również, że establishment, który też jakby kontroluje siłę, czyli Pentagon, armia, to są w miarę oczywiście, ale w takiej skali, o której mówimy, dość zrównoważeni ludzie, że na przykład nie jest realistyczną zupełnie opcja dzisiaj takiego podziału, jak mieliśmy w czasie wojny domowej, gdzie po prostu dwie armie stają naprzeciwko siebie, bo jakby w łonie tym, który decydowałby o czymś takim, nie ma tak jasnego podziału, że część armii by się opowiedziała po jednej stronie, a część armii po drugiej. Nie ma też, zauważmy, takiego silnego jak wtedy podziału geograficznego, gdzie on był wtedy jasny. Południe, północ, tu mamy niewolnictwo, tu nie mamy, my chcemy tego, wy chcecie tego. Nie ma tak jasnych podziałów, więc jakby wydaje mi się, że ryzyko takiej otwartej wojny domowej jest, mimo wszystko powiem dość optymistycznie, dość niskie, ale wysokie jest ryzyko takich po prostu rozruchów, zamieszek, jakichś małych rewoltek, gdzieś używania tej broni przez jakieś organizacje mniejsze czy większe, które będą po prostu destabilizowały nadal państwo i destabilizowały demokrację i destabilizowały jakby też przez to sytuację międzynarodową, no bo słabsza Ameryka to też nie jest dobra wiadomość dla świata. Maciej Jarkowiec, trzy książki o Ameryce. Tak jak wspomniałem, powrócę jako piorun, czyli ta głównie o rdzeny ludności. Potem książka Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka. I teraz ta nowa, na bulwarach czyhają potwory. Czy to jest wobec tego ta najnowsza, to jest zamknięcie tryptyku? No bo wiesz, jak się pisze trzy książki o USA, no to potem się pojawia pytanie, czy czwarta też będzie o USA, na przykład po wyborach, jak wygląda USA, czy coś zupełnie innego? Co się wydarzy, to tego nikt nie wie, bo życie to jest zaskakujące i może ktoś do mnie na przykład się uśmiechnie z propozycją, której nie będę mógł odrzucić, ale na tą chwilę rzeczywiście cieszę się, że udało mi się stworzyć coś takiego jak taką trylogię non-fiction amerykańską. One się łączą, te książki. To jest ja taka spójna opowieść, mam nadzieję, mam wrażenie, jednak właśnie o tej amerykańskiej mitologii. Próba dekonstrukcji tego mitu w trzech tomach i na tą chwilę zamykam tą opowieść. Chciałbym rzeczywiście napisać coś z innego podwórka, Ale rzeczywiście te trzy książki, mi się bardzo podoba, jak łączysz styl, bo z jednej strony jesteś reporterem, nawet kiedy piszesz o filmach, to mamy te fragmenty, jadę, pustka, wjeżdżam, motel, bar, jakby takie opowieści, ale wspaniale to łączysz z tymi wątkami historycznymi. Ale historia, ta taka głęboka, gdzie musisz sięgnąć do archiwów, do jakichś różnych dokumentów, to jest twoja pasja, która zawsze tutaj wychodzi, tak, prawda? Tak, rzeczywiście. To cieszę się, że o tym wspominasz. No, mi się wydaje, że ja nie lubię za bardzo, dlatego też z taką ostrożnością, które wypowiadam się o takich sprawach politycznych dotyczących teraźniejszości, bo tam zawsze jest takie oczekiwanie jakiejś prognozy. I prognostyków mamy na pęczki, z reguły te prognozy się nie sprawdzają. A w historii właśnie, jak tam pogrzebać, jak poszukać, jak jakby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jak nas uczono tej historii, czy rzeczywiście tak było, no tam jest dużo odpowiedzi. Odpowiedzi też na pytania dotyczące naszej teraźniejszości i naszej przyszłości również. Ja wolę ich szukać w historii niż gdzieś bawić się w jakieś futurologię. A poza tym, no, historia jest tak bogatym, tak pełnym worem po prostu niesłychanie ciekawych historii, takich ludzkich. Jeśli mówimy o reportażu, jeśli mówimy o takim podstawowym epikurejskim kontakcie z książką, że ona po prostu ma być fajna do czytania i ma być ciekawa, no to w historii jest mnóstwo postaci, mnóstwo wydarzeń. Jeśli jakoś mądrze do tego podejść i spróbować z tego skleić jakąś fajną historię, no to tylko brać. No, więc ale lubię historię. Ale wiesz co, nasuwa mi się ostatnie pytanie. Czy sami Amerykanie wiedzą to wszystko, co my wiemy dzięki twoim książkom? No większość na pewno nie, ale to akurat nie jest jakiś wielki zarzut, bo wydaje mi się, że wszystkie społeczeństwa takie są. Znamy, my też znamy naszą tą historię dość pobieżnie. No nie teraz też mamy przecież taki trend w grzebaniu w naszej historii. Próbujemy gdzieś spojrzeć inaczej na pewne kwestie, chociażby związane z tym, jak traktowano nas chłopów. Masa książek bardzo dobrych i bardzo ciekawych się na ten temat ukazała, ale tak zwany zwykły, i nie mówię tego słowa jakoś pejoratywnie, ale przeciętny, zwykły odbiorca wielu rzeczy nie wie i to nie jest zarzut, bo ja też, zanim nie napisałem tych książek, też w tych wszystkich rzeczy albo większości z nich nie wiedziałem. No to jest taka przygoda, którą też sam przeżywasz i gdzieś ją podajesz czytelnikowi, i w skrócie odpowiadając na twoje pytanie, no Amerykanie też mają powierzchowną wiedzę o swojej historii, ale nie różnią się tym od innych narodów, wydaje mi się. Ale my dzięki lekturze książek wydawanych przez Agorę Macieja Jarkowca możemy tę historię Ameryki poznać. Na bulwarach czyhają potwory, filmowa historia Ameryki to najnowsza. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie za zaproszenie. To był plik tekstowy. Dziękujemy. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19:05. Zostawmy to już. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy